जय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2057 24 जुलाई 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण है। साधन करना चाहे साधन कि हमें साधन करना है, परमात्मा की तरफ चलना है, संसार से ऊंचा उठना है, ऐसा जिसका विचार हो उनके लिए कुछ बातें हैं, बहुत मार्मिक बातें हैं। फिर सुनो ध्यान से, आप साधन करके संसार से ऊंचा उठना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे भाई बहनों के लिए कुछ मार्मिक बातें हैं। वे छोटी छोटी बातें भी अगर याद कर लें आप और काम में लेना शुरू कर दें, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ की बात है। वे बातें ये है, जैसे मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, यह बात बहुत दामी है। अगर इसको ठीक समझ ले निहाल हो जाती, मेरा कुछ नहीं है। आपके जो संसार में रुपया पैसा कुटुंबी धन संपत्ति वैभव मकान जायदाद जमीन है, क्या ये आपके साथ ही है चीज? क्या साथ लाए हो? क्या साथ ले जाओगे? और रहते हुए के मन के मुताबिक बना सकते हो क्या? तीन बातें, साथ में लाए हैं क्या, साथ में ले जाएंगे क्या, और रहते हुए भी मन के मुताबिक बना सकते हो क्या? सोचो। जैसे काला शरीर है तो गोरा कर लो, पतला शरीर मोटा बढ़ा लो, रोगी है तो निरोग बना लो, चेष्टा करते हो, उद्योग करते हो, बड़े हाथ में है बात, ही हाथ में नहीं है। उसको आदमी करता है तो दुख पाता है, फायदा नहीं होता। हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, ये बड़ी दामी बात है। क्या हमारा जो बिरा समझते हो तो हमारा है क्या? वो मन के मुताबिक रुपयों को बढ़ा सकते हो क्या? रख सकते हो? सताई साथ में रुपये रहेंगे, रुपयों के साथ आप रहोगे, घर आपका घर के साथ आप रहोगे, आपके साथ घर रहेगा, आपके भाई बंधु माँ बाप आपके साथ रहेंगे, आप उनके साथ रहोगे, ये सदा आपके हैं क्या? तो मेरा कुछ नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। छोटी छोटी बात में बहुत भाव भरा होता है। उन बातों को अगर आप दान कर लो और वैसे अनुष्ठान करो तो बहुत लाभ की बात है। शरीर पर आपका बस चलता है, शरीर मेरा है कहते हो, मेरा है क्या? शरीर पर आपका बस चलता है? आप निरोग रख लो, क्या चाहे जितना दिन जी जाओ, चाहे जैसा बलवान बना लो, ये आपका अधिकार है क्या? बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। बना लो पूरा पूरा ऐसा अधिकार है क्या? तो हमारा कैसे है? शरीर को कम से कम मरने मत दो, है हाथ में। क्या मरने वाले मरना चाहते हैं तभी मरते हैं, बिना चाहे नहीं मरते हैं? बिना चाहे मरते सभी। तो शरीर को अपने वश में कर लेना हाथ की बात नहीं है। बिना चाहे रोग हो जाते हैं। कुपत्य न करना, पत्य पालन करना, ये तो कर्तव्य है, परंतु शरीर मेरा है ऐसा मानना है ये सत्य नहीं है। चाहे जब चट आ जाएगा, क्या आपका बस चलता है? नहीं तो उसको मेरा है ऐसा कैसे कहते हैं? जैसे आप शिष्य मरे मिट्टी से भर गए, हमारी गाड़ी तो आ रही है, तुम्हारी गाड़ी देरी है अभी, हमारी गाड़ी पर हमारा हक चलता है। जैसे गाड़ी पर कौन बाट मार, उसका गार्ड कौन है, इंजन में चलाने वाला कौन है, कितने डब्बा है, कितने आदमी है, आपके है। जैसे गाड़ी पर हम चढ़ेंगे इस वास्ते कहते हैं हमारी गाड़ी, हम उतर जाते हैं तो हमारे पीछे समाचार ही नहीं पूछते कि गाड़ी कहाँ है, वो बढ़ गई रह गई टूट गई भूल गई पता ही नहीं। जैसे वे है ऐसे ही घर वाले हैं। घर वालों को अपना समझते हो क्या? उनको अपने मन के मुताबिक जिला दोगे, मरने नहीं दोगे? आपका बस चलता है क्या? नहीं बस चलता तो मेरा कुछ नहीं है, ये बात सिद्ध हुई। कुछ भी आपका है क्या? आप सब विचार हो, सभी आप और मैं ये सब सब सब विचार करो, ये अपनी वस्तु है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत दमी है, आप उनको समझो और काम में लाओ तो बड़ा आनंद है। जो मिलता है बिछड़ जाता है, क्या वो अपना होता है? मिले हुए पहले से पिछले दिन ये भगवान है, वो पहले से मिले हुए हैं, ये पिछले के नहीं। कभी आप पशु बनो, पक्षी बनो, वृक्ष बनो, सत्सर बनो, थलसर बनो, नवसर बनो, भगवान हृदय से सर्वशिष्टाम निसन्निवेश सबके हृदय में मैं हूं, शिवाय भगवान के कोई आपके साथी नहीं है। तो अपना साथी एक भगवान को मानो, अपने साथ में रहने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे भगवान सबके साथ रहते हैं, आप नरक में जाओ तो भी भगवान हृदय में थे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो भगवान साथ में, आप छोटे हो तो भी साथ में, आप बूढ़े हो जाओ तो साथ में, हरदम साथ में रहते हैं, वो हमारे हैं। अगर इन बातों को समझो तो बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। अब ध्यान दो, क्या कोई हमारा है जो हमारे साथ रहे? सिवाय भगवान के कोई ऐसा है ही नहीं। भगवान के मांगने की जरूरत क्यों है कि कोई साथ देने वाला है ही नहीं? किसको अपना मानना है? मिलता है, बिछुड़ता है, वो अपना नहीं होता। मिलता है पहले देना था, मिला फिर बिछड़ गया, वो अपना कैसे? शरीर मिला और बिछड़ गया, अपना कैसे? धन आया मिल गया, अपना कैसे? घर आया और चला गया, मिला पहले मेरे नहीं था, कुछ मेरा नहीं रहेगा, वो मेरा है ही नहीं। इतनी बात समझने, इतनी बात कि जो मिल जाए और फिर जाए, वो अपना कैसे? अगर इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं, बड़ा भारी काम होता है। उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, यह कर्तव्य है आपका। पर उन पर अधिकार जमा को मेरा है ये नहीं है, ये है नहीं। मां मेरी है, जैसे गाड़ी मेरी हम कहते हैं, ऐसे मां कहते तो मां मेरी है। कहो कहो कोई और नहीं, तुम भीतर से समझो कि मेरा अपना कहते हैं, हरदम मेरा अपना नहीं है। गाड़ी मेरी है, चंदा के लिए मेरी है, उतर गए शेष पर जल बना ले, आप ओ आप इसी गाड़ी में, हाँ आपका डब्बा कौन सा? हमारा डब्बा वो है, हमारा डब्बा वो है। क्या वो हमारा है? व्यवहार के लिए है तो व्यवहार के लिए कहते, घर मेरा है, भाई मेरा है, माँ मेरी है, बेटा मेरा है, लुगाई मेरी है, कहते हैं। केवल व्यवहार के लिए है, अपना नहीं है। आपका दुख कम हो जाएगा, शोक नहीं होगा, आनंद रहेगा, मौज रहेगी। अगर बातों को आप सीख लो, याद कर लो तो भी फर्क पड़ेगा, याद कर मान लो तो बड़ा भारी फर्क पड़ेगा। हमारा कौन है बताइए? हमारे एक भगवान के सिवाय हमारा कोई है नहीं। ये भगवान गणेश हो आप, भगवान मेरा है। मेरा मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। सच्ची बात है यार, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा ही नहीं। किसी को भी मेरा मानोगे तो दुख पाओगे, मेरा है नहीं। मेरा कोई नहीं है सिवाय भगवान के, ये बहुत दामी बात है, बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। किसी को आप मेरा कहते हो, क्या आप साथ रह सकते हो? क्या वो आपके साथ रह सकता है? तो मेरा कैसे? ना आप साथ रह सकते, ना आपके साथ वो रह सकता। तो व्यवहार करना है, जैसे गाड़ी का व्यवहार करते, हमारी गाड़ी हमारी गाड़ी, ऐसे हमारा है, हमारे भाई बंधु है, हमारी स्त्री है, हमारी माँ है, हमारे पिता है, उनको ऐसे समझो कि हमारा कहते हैं, बर्ताव व्यवहार करना चाहिए। और नहीं तो कर कैसे बोलेंगे? परंतु हृदय से मानना चाहिए कि ना हमारे कुटुंबी है, ना मैं कुटुंबी हूँ, ना घर मेरा है, ना घर मेरा है, ना घर घर घर मेरा है, मेरे साथ का नहीं है। घर को साथ नहीं रख सकते, रुपयों को साथ नहीं रख सकते, तो रख सकते नहीं। मेरा मेरा क्या करेंगे? मान लेते हो पर मर जाते हो, रोते हो। एक गाड़ी में रोते नहीं, गाड़ी मेरी कहते हो, हमारा डब्बा वो है, हमारा डब्बा है। मैं उतने बाद कभी पत्र लिखकर पूछा कि हमारा डब्बा कैसे है? ठीक है, बैठीक है, नष्ट हो गया, कैसा? ऐसे सबका संबंध ऐसा है आपका। आप बताओ कौन संबंध ऐसे? आप इतने बैठे बताओ, कोई बताओ, कोई कोई माई का लाल बताओ। अब हमारा ये ऐसा उस हम साथ में रहते हैं, हम उनके साथ रहते वो हमारे साथ रहते है कोई अपना सत्संग से ये बातें सीखनी होती है। इन बातों को ठीक समझते हैं अपना मानते हैं ठीक है मैंने थोड़ा दिन लग रहे हैं सदा के लिए अपना नहीं है सदा के लिए भगवान अपने हैं सर्वशिषाम हृदय ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सब हृदय में भगवान रहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय मेरे तो गुरुदेव को पास दूसरा न कोई मेरा मैंने सच्ची बात कही शरीर मेरा नहीं है मन मेरा नहीं है बुद्धि मेरी नहीं है इंद्रियां मेरी नहीं है कुछ दिन के लिए मिली है जैसे गाड़ी में टिकट लिया उतने तक मिली हुई है सदा के लिए ऐसे इंद्रियां मन बुद्धि थोड़े मिले हुए हैं सदा साथ रहने वाले नहीं है कुटुंब सब भी अपने साथ रहने वाले नहीं है माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र ये अपने हैं कितने दिन है पता नहीं है और बिछुड़ जाएंगे तो पहले ही हम जानते हैं हमारे नहीं है बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती थी कि हमने ये नहीं जाना था कि हमारे रहते हुए बेटा मर जाएगा ये हमने नहीं जाना था तो तेज जानने की गलती रही इन्हें गलती है नहीं तो अब जान ले अब जितना रहा समय सही है एक गल नहीं माटी रहा गल नहीं माटी रहा पक्की माटी रहा किसा किसा है बताओ पक्की माटी रहा बताओ कोई है सब गल नहीं माटी रहा सभी गल नहीं माटी रहा है नजर कब गल जा सेवा करो प्रेम करो आदर करो सुख पहुंचाओ ये काम की चीज मैं मेरा है ये काम की नहीं ये दुखदायक चीज है सेवा करो किसी का कष्ट मत दो किसी को दुख मत पहुंचाओ सब सेवा करो सेवा करने वाले जैसे सेवा सम्मति वाले होते हैं अपने मेले में रहते हैं सबका प्रबंध करते हैं भूखे हैं परंतु प्यासे हैं परंतु पानी नहीं जा नहीं सकते भीड़ बहुत है इधर आओ इधर जाओ इधर आओ इधर जाओ समझ गए हमारा काम है पर हमारा कौन है कोई नहीं प्रबंध करने वाले हमारे अब ये काम करने वाले ये पंडाल बनाने वाले सब आराम रहने वाले हैं पर अपना कौन है इस तरह से सबको आराम पहुंचाओ सबको सुख पहुंचाओ मेरा है ये नहीं मेरा नहीं है मेरा नहीं है पहले मान ले मर जाने दुख नहीं हुआ मर जाने दुख होता है तो मेरा मानना है अरे मेरा स्वार्थ ज्यादा है ध्यान दे आप लोग सुने जवान बेटा मर जाए तो दुख ज्यादा होता है दुख क्यों होता है उनसे आशा थी 90 वर्ष 100 वर्ष उठ जाए कहते ब्याह जैसी बात है कोई बात नहीं क्यों कब आवश्यक मेरे ये कुछ दुख सुख पहुंचाएंगे कमा कर देंगे ये आशा नहीं है 25 वर्ष जवान माता दुख होता है पच्चीस वही 17-18 वर्ष बीमार हुआ अरे 25 वर्ष मर जाए दुख नहीं हुआ आशा छूटी और पहले काम किया जितना सेवा कर दी गर्दा उतर गया बस ठीक है 25 वर्ष मर जाए तो मर जाए कोई चिंता नहीं डॉक्टर ने पहले जवाब दे दिया कि जीने वाला है नहीं ये मरने वाला है तो मन हो गया वो कहते कोई बात नहीं इस तरह से स्वार्थ छोड़ करके सबकी सेवा करो तो कल्याण हो जाए सच्ची बात मान लो कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात है कितनी बढ़िया बात है सबकी सेवा करो माता पिता की करो स्त्री पुत्र की करो भाई भोजाई भतीजाओं की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, किसी को कुछ ना पहुंचे। हमारा बर्ताव अच्छा हो जाएगा, आपका बर्ताव अच्छा हो जाएगा, आपके चित्त में प्रसन्नता रहेगी, कोई मर जाए तो चिंता नहीं होगी। मैं तो पहले जानते थे, बूढ़ी माँ कहती है कि मैं ऐसा नहीं जानती थी कि बेटा मेरे सामने सर जाएगा, तो अब जान लो, अब जान लो, अब जान लो, अब जितना है वैष्णव जाने वाला है, पता नहीं कौन पहले जाएगा। अभी हम विचार करें तो आप पहले जाएंगे कि मैं पहले क्या क्या पता नहीं है जी। तो काम लो स्वभाव, हमारे से लाभ ले लो, हम आपसे लाभ ले लें, सेवा कर लें। सेवा कर देना, सुख पहुंचा देना, ये लाभ है, मिलेगा कुछ नहीं। दो ठगा ठगाई नहीं होती। एक बात याद आ गई, कोरपुर से हम पटना गए थे, पटना तो गाड़ी में बैठे थे तो शेठ जी बैठे, मैं भी था और भी कई बैठे थे। शेठ जी का हम प्रश्न करके आदमी को पूछ लेते हैं, उसको जान लेते हैं, तो मैं हूं जानो, मेरे को पूछो जानो कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, कहाँ रहने वाले हो। कुछ नहीं बोला, जो बोले दो ठगा ठगाई होती ठीक। आप पूछ पूछ जानते हो, लानो मेरे को जानो, पूछो, मैं कुछ नहीं बोला। वो बोले जो जानोगे, इस वास्ते अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं, अपना ये भगवान है, शिवाय भगवान का अपना कोई नहीं है। अगर इस बात को आप जान लो, अगर मान लो, तो निहाल जाओगे। सेवा करने अपना है, माँ है सेवा करने के लिए, स्त्री भी सेवा करने के लिए, पुत्र भी सेवा करने के लिए, भाई भी सेवा करने के लिए, पुजारी भी सेवा करने के लिए। अपन सब सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, प्रेम का बर्ताव करो। भीतर से मनो अपना कोई नहीं है, क्या भाई साथ में रहेगा, क्या माँ साथ में रहेगी, क्या स्त्री साथ में रहेगी, क्या पुत्र साथ में रहेगा, पता नहीं है। कब कोई चला जाए क्या पता है, पता है नहीं। इस वास्ते सबकी सेवा करो, बर्ताव अच्छे से बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो। ये मेरा तेरा नहीं भाई, ये फसू जिसमें दुख हो ऐसा काम क्यों करो, नौ काम हो सेवा करो, अच्छी बात है। जितने हम जीवे सेवा करा हो, वे जीव से सेवा करो, वे मर जाए तो ठीक, नहीं मर जाए तो ठीक, क्या करेगा। प्रेम से आनंद से घर में रहो, घर का काम करो उत्साह से। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई यही नहीं, मेरा कुछ नहीं है। आप सिद्ध हुए, मेरा कुछ नहीं है, ना धन है ना संपत्ति है। धन भी चला जाता है, मनुष्य भी बढ़ जाता है, अवस्था भी, हाँ अवस्था भी चल जाएगी, क्या समाधान हो गए। हम भी चलते हैं जोर से, अब चलो जो सहारा देना पड़ता है। कभी मान लेते हो भाई, सभी दिन हो तो नहीं एक समान, सभी दिन हो तो नहीं एक समान, हमारा है नहीं है। आप जितने बैठे हो, जितने भाई है, जितने बहन बैठी बैठी, सब ही समझो कि हमारा तो भगवान है, भगवान हमारे हैं। बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं तेरा, ये भगवान हमारा है, वो हृदय में है, सबके हृदय में है, भगवान रहते हैं, भगवान हमारे हैं। जिन्होंने भगवान को अपना माना, निहाल हो गए, संत हो गए, महात्मा हो गए। आप हो बहनों माताओं सब बांधे भगवान मेरे, भगवान मेरे, वो सदा मेरे। आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, कीट पतंग पिछू साफ पड़ो तो भगवान साथ में, वो हमारे हैं। और मिल जाए बिछड़ जाए वो हमारा नहीं। इतनी बात याद है, जो मिल जाए बिछड़ जाए वो हमारा नहीं होता। इतनी बात, इतनी क्यों, जो मिल जाए और बिछड़ जाए वो हमारा नहीं। सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आनंद से रहो, प्रेम से रहो, मिल जाए बड़े प्रेम से करो, जाओ तेरा पने कर दो, जाऊंगे बाजारों से आप। मेरा तो केवल भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं। शरीर मेरा है, आप मनाव जो रख लोगे शरीर को, निरोग रख लोगे, जीता रख लोगे, मरोगे नहीं, सब मरेंगे, सब मरेंगे, किसी ये नहीं। तो अपने लिए मिला है तो शरीर से अच्छा काम करो, बढ़िया से बढ़िया काम करो, निकम्मा काम क्यों करो। मांस मदिरा खाओ, रिदा पे और खाने में बिना से उतरो, क्यों बदलो, सीधे साधो, सादा भोजन करेंगे, साधन चीजों से काम चलाएंगे अपना, निहाल हो जाओ। ये सत्संग है, ऐसा मान लेना, स्वीकार कर लेना, बैठ जाना, सत्संग है। प्रेम का बर्ताव सबके साथ, स्नेह का बर्ताव सबके साथ, आदर का बर्ताव, सत्कार का बर्ताव, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है। नजर कम मर जाए, भगवान ने सृष्टि की ऐसी रचना की है, जो पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, मरने रीत रीति सदम सब पैदिश में कर रखे। विश्वास से हम स्वरूप सोचे नहीं, घर साहब जी थे वो कहते थे ये छोटा छोटा सोना है, वो हम नहीं मानते, मानते ही नहीं है। नाना कब मर जाए, कब मर जाए को पता नहीं है, ये क्या मानते हैं। बेल के जितने फूल लगते हैं उतने फल मिलते हैं, जितने फल लगते हैं तैयार होते सब नहीं, ऐसे सब तैयार नहीं होते, और जैसा बढ़िया से है। परंपरा प्रेम प्रेम करो, आनंद से सेवा करो, सुख पहुंचाओ, मौका है सेवा करने का, अपना नहीं है। अपना माना और सब गया। आप अपने घर वालों की सेवा करते हैं जो जानते हैं, मैं पुण्य करता हूं, कपड़ा ही देते हैं, रोटी ही देते हैं, सब आवत देते हैं, ऐसे सबको दो, पुण्य का है। हमारे पास है, आपके पास नहीं है, लो तो प्रसाद पाओ, खूब मोह से, आनंद से, प्रेम से सेवा करो, तो अंतकरण शुद्ध होगा, निर्मल हो जाएगा। हम इतना सारे प्रेम से बर्ताव करते हैं, आप भी खुश होते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं, कोई दुख होते नहीं, दुख इस समय दूर रहते हैं। स्वार्थ बुद्धि रखेंगे तो दुख होगा, स्वार्थ बुद्धि रखेंगे ही नहीं तो सुख है, आनंद है। जब भेड़ते हुए तो भर देवी है, देना है वेदना होना, कभी बुरा कोई अच्छा हमें लेना ही नहीं, क्या दुख है, सब ही सुख, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज, कोई मुद्दी होती ही नहीं। सब भाई बहन जितने सुनने वाले हैं, सबके सब ऐसा भाव रखे कि सबको सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आनंद में लगो, किसी का कष्ट मत। पर हित सरी से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं यदि भाई, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, सबका हित हो, सबकी सेवा बन जाए, बहुत आनंद की बात है, घनी खुशी की बात है। पर हित सरी से धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं आती माई विचार कर रहे हित कर दो कि नहीं करो मत करो मैं करो तो हित करो। इसलिए तीन बातें हैं उन लोगों का कल्याण तो हो सकता है कल्याण कल्याण जाग गए पापी के आदमी के भगवान की चिंता लगती नहीं शुद्ध आत्मा है वे भजन ध्यान करते हैं उनके भी लगन नहीं बढ़ रही है। महान पाप करे अन्याय करे अत्याचार करे उनके शुद्ध वृद्धि हो जाए तो कल्याण हो जाएगा इसमें कोई मना नहीं। उनका कल्याण हो सकता है इसमें कोई कल्याण नहीं है मन सद्बुद्धि कैसे होगी महान महान अन्याय करने वालों के अंत करने वाला शुद्ध होगा। सब यही आवाज उठती है कि खाएंगे क्या रहेंगे क्या यही आवाज उठती है सबके हृदय में बात बैठी हुई है मानते हैं हमारे घर मानते नहीं स्वामी जानते नहीं। साहिब महाराज जी ये तो गांव ये ग्रामीण इलाका है यहाँ तो शायद ये पाप कम हुआ होगा अनुमान है कम है गांव में अलबत्ता शहर की अपेक्षा है शहर की अपेक्षा नहीं बीकानेर के पास गांव में जहाँ मैं फिरता हूँ वहाँ भी कम है। अब बात आई आपके पास रिपोर्ट आई हुई है मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ भी कम है। अखबार में आया कि संपूर्ण राजस्थान में बीकानेर इलाका ही ऐसा है जिसमें परिवार नियोजन की संख्या कम है। स्वीकार कर दो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। तीन बात किसी को बुरा मत समझो और किसी का बुरा मत चाहो और किसी का बुरा मत करो ये तीन नियम ले दो नियम किसी को बुरा नहीं समझाएंगे किसी का बुरा करेंगे नहीं किसी का बुरा चाहेंगे नहीं नियम नियम किसी का बुरा किसी को बुरा समझेंगे ये बुरा वो करता है हिंसा करता है जानवरों को मारता है चोरी करता है व्यभिचार करता है अनुसार करता है वो करता है सब जगह नहीं करता जानवर मारता है माँ बाप को मारता है सरसरी को मारता है गलतियां होती गलती हमारे से हो जाती है वो बुरा है ये नहीं है कि अब माँ बाप के लिए बुरा है भाई ये बुरा है अपने बच्चों के लिए बुरा है बुरा कैसे तुम्हारे साथ बुरा ही करे तो बुरा है ये जमा नहीं हुआ तो बुरा मान गई वो बुरा है या समझ ही नहीं आपके लिए बुरा ही कर दे किसी का ही बुरा नहीं चाहना क्या बुरा चाहने से बुरा हो जाएगा क्या आपके बुरा चाहने का आपको मातम है क्या आपको अधिकार है बुरा चाहने का क्या भगवान ने अधिकार दिया है तब बुरा चाहो दूसरों को बुरा मानो बुरा करो अगर ये नियम ले लो शुक्र हो जाओगे आपका जीवन परम हित का हो जाएगा परम आनंद हो जाएगा आपका जीवन उत्तम हो जाएगा सबका भला चाहो नहीं हो सको भला नहीं कर रहे तो बुरा मत करो बुरा नहीं करोगे भला भी नहीं करोगे तो बुरा तो नहीं होगा ना। भला करना जितना बढ़िया नहीं है जितना बुरा ना करना बढ़िया है। बुरा ना करने में कहीं खर्च को लेगा नहीं भला करने में खर्च लगेगा मेहनत पड़ेगी बुरा करने में मेहनत ही नहीं पड़ेगी ये बड़ा चीज होगी। किसी एक बुरा नहीं करेंगे किसी एक बुरा चाहेंगे नहीं किसी को बुरा मानेंगे नहीं नियम ले लो ये नियम बहुत फायदा होगा बहुत लाभ होगा। आप गहरा उतरकर समझो किसी को बुरा नहीं समझेंगे किसी को बुरा चाहेंगे नहीं किसी को बुरा करेंगे भी नहीं आप भले हो जाओगे आप में क्या बुराई आई वो तो क्या होगी किसी का बुरा नहीं चाहते आप क्या बुरा हो किसी का बुरा करते नहीं किसी का बुरा चाहते भी नहीं किसी को बुरा समझते ही नहीं आप में बुराई कैसे रहेगी आप में बुराई रहेगी नहीं बताओ कैसे रहेगी। ये बुराई सुनो ही मत, सुनाई कहो भी मत, पांच बातें हो जाती बहुत बढ़िया, ना तो सुने बुराई, ना बुराई कहें, ना बुरा चाहे, ना बुरा करें, ना बुरा समझे, तीन बातें कम से जाती, तीन बातों से ये पांच हो जाए तो करना ही क्या है, सदा अपना जीवन सदा शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, ये निर्मलता बहुत सस्ती है। बोलो बुरा न करना, इसमें क्या खर्चा लगता है, कोड़िए का खर्चा नहीं, भला करने में तो खर्चा होता है, भला करने में सीमित भलाई हो गई है, हजार रुपया दिया, दस हजार लगा दिया, लाख रुपया लगाया, दस लाख लगा दिया, तो सीमित ही हो गया, यार बुरा नहीं करना, लाखों रुपए लगे, इतनी भलाई नहीं कर सकते, इतनी भलाई पूरा नहीं करेंगे, हम बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करना, त्रिलोक का भला करना, त्रिलोक का भला है, बोलो किसी का बुरा मैं किया ही नहीं, तो हमारे द्वारा बुराई होगी ही नहीं, तो भलाई होगी नहीं, मेरी बड़ी इतनी बढ़िया बात है, कितना पुण्य हो जाएगा, बुरा ही ना करना, जिसको बुराई कहते हैं वो बुराई हम नहीं करेंगे, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा समझेंगे नहीं, तीन बात का नियम ले लो तो आपके जीवन में फर्क पड़ेगा, ऐसा बाधा वो पूछो कि ऐसे बाधा क्या करें, ऐसा हो बुरा नहीं समझे, कैसे समझे, हमारे चोरी कर ले गया उसको बुरा नहीं समझे, क्या समझे, आपका जाने वाला ही जाएगा, चोरी करके वो ले जाए ऐसा है नहीं, सर्पाणां च खलानां च फर्दव्यापहारिणां अभिप्रायः न सिद्ध्यन्ते तेने दो मदत जगत, दूसरों का चोरों का सांप का इनका मनसा नहीं होता, क्या मनसा हो जाता है, मनसा हो जाए तो दुनिया को तबाह कर दे, पता नहीं तो हमारा जाने वाला ही गया है, नहीं जान नहीं जाता, कई बार ऐसी बात बीती है इस रतनगढ़ में ही, चोरू है ऐसा हो वे माना आए चोर सबो, पहले पुराने जमाने में कठोर दांत में रखते थे गेरा, चोर आया धारमल जी, शेठ जी के मामा जी थे, शेठ जी के मामा जी थे, उनके घर में चोर आया, तो सूते कुछ आवाज आई कि चोर है तुम्हारे घर में, बोले कौन कौन कौन है रे कौन है, भाग गया, गया निकल दिया, गया कठोर दौर से निकल दिया, लग गया टीवी नहीं गई, वो जाने वाला ही जानता है, नहीं जान नहीं जाता, एक स्त्री गुजरी ही कभी गुजरी थी तो पड़ गई, एक सिक्के ले ली, सो ले ली जो घर में गया, नींद नहीं आई, दूध ला कर दिया, सहन नहीं पड़ी, अपनी चीज कोई ले जाए और ले नहीं, हमारी नहीं थी, जाने वाली जानी मछली है, इसका अर्थ है नहीं कफलत रखनी, होशियारी पूरी रखनी, नगदी पूरी रखनी, पूरी रखते हुए चली जाए तो जाने वाली ही भी अपने क्या गया, अपना कुछ गया नहीं, गया ना मौज हो गई, इन बातों को जान लो शांति रहेगी, बड़ी शांति रहेगी, होशियारी रखो, सावधानी रखो, सावचेत रहो, रातों जगो, सावधानी रखो, पूरी नुकसान होना वाला हो ही जाएगा, अपने सावधान नहीं रखे तो पश्चाताप होगा, हमने गलती करी, सावधानी नहीं गलती करी, बीमार आदमी है उसी सेवा नहीं करी, मर गया तो दुख होगा, सेवा कर दी, खर्चा लगा दिया, वैद्य को बुला दिया, मर गया तो मरने का दुख तो होगा, दुख नहीं होने, हमने काम तो ठीक किया, अपनी गलती होती है उसे दुख होता है, तो अपनी गलती नहीं करना, सबकी सेवा करना उत्साह से, और चिंता नहीं करना, सेवा करो उत्साह से, चिंता नहीं स्वाद करो, रातों जगो होशियार रहो, किसी को बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत करो, बुरा करते ही नहीं हम, मन में शांति रहेगी, बुरा करना और नींद रहती। धृतराष्ट्र ने पूछा है विदुर जी से कि विदुर जी मेरे को नींद नहीं आती है, विदुर नीति देख रहा हूं उसमें लिखा है, तो विदुर जी ने कहा जो दूसरे का बुरा चाहता है उसको नींद नहीं आती, शांति नहीं मिलती, तुम पांडवों का बुरा चाहते हो इस बार नींद नहीं आती, बुरा नहीं चाहो नींद मोह मोह से नींद आओ उसी तरह से, तो हम घर में खड़े खड़ी मरती है जब हमारी नींद बुरी होती है, तो हम नींद क्यों बुरी रखो, मर जाओ तो भी साथ चलेगी, नींद शुद्ध है तो जीवन तो मौज है, मैं तो मौज आनंद है, इस वास्ते अपना भाव पे करो मत। काशी जी मेरे सज्जन थे, उसने कहा कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, आप करो चेष्टा, मेरे गुस्सा नहीं आता, उसने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं मेरा स्वभाव क्यों बिगाड़ू, मेरा स्वभाव बिगड़ू सब गुस्सा हुए बहुत आनंद की बात है, गुस्सा नहीं हो, पर तुम्हारा गुस्सा देना नहीं, मेरा स्वभाव बिगड़ू तो होता है, मैं समझ नहीं पाता। एक नाथ जी संत थे, एक नाथ जी महाराज गृहस्थी थे, गृहस्थी साधु नहीं थे, एक नाथ जी महाराज गृहस्थ थे, हरि पंडित मतलब पुत्र था, स्त्री थी, एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण की कन्या हुई बड़ी, पैसा था नहीं पास में, जो पैठन आया, पैठन भी वहां अच्छे धनी आदमी है, कोई भी वो सहायता कर देगा, कन्या दान हो जाए, रात्रि हो गई तो देखा देखो धोनी पर बैठे दो चार पांच आदमी बातें बना थे, उनके पास आया, ब्राह्मण देवता कहां से आए हो, ऐसे आए अपनी बात बता दी, इसकी तरफ सही है 100 रुपया, 100 रुपया पहले थोड़ा नहीं होता, पहले जमाने में 100 रुपया कम नहीं होता था, हमारे कन्यादान हो जाएगा, मेरी कन्या ब्याह हो जाए 100 रुपया, कहते तुम्हारे को 100 रुपया तो हम दे देंगे, एक काम करो हमारा, एक नाथ जी गुस्सा ना दो, एक नाथ जी गुस्सा आ जाएगा रुपया 100 देंगे तुम्हारे, ठीक है, पास मेरा सुबह गया पौसा जो जूते सही जाल को दी बैठ गया, और मेरी भाई भूल हुई, आदर नहीं किया आपका, पधारो पधारो सोचना करो, बाहर तो खा ली गया, फिर स्नान कराया बैठाया बस किया, फिर चलो चीमन से चलो, ब्राह्मण था वो भी, चलो चीमन ले गए बैठ गए पास में, खिचड़ी पुरुष कर गए, अब आई गिरजाबाई स्त्री, वो आई घी पुरुषने के लिए, ऊपर चल गया हिस्ट्री ऊपर चल गया ऊपर, एक नाथ जी बोले देखो गिर जाए ब्राह्मण के चोट नहीं लग जाएगा, ख्याल रखना, नहीं ख्याल क्या रखा रखोगे, मेरे हरि पंडित है उस ऊपर लाते जाते मेरे काम करने का स्वभाव है, नहीं गिरेगा नहीं, फिर नीचे आ गया मेरा 100 रुपया गया, 100 रुपये आपको 100 रुपये कैसे गया, कहते हैं मेरे को लोगों ने कहा कि पंडित जी तुम कुशाना 2 रुपया 100 देंगे, अरे यार पहले तो कहना था बताए मैं कुछ कर देता, आपको 100 रुपया मिल जाए मेरी क्या कुछ कर देता, आपने पहले कहा नहीं, कह तो देते पहले कि शौक मिलता है तो हम गुस्सा कर देते। ये जो नदी जाके नदी में स्नान कर गए बीच में मस्जिद पढ़ते थे वो मुसलमान था, ये बोल भी थूक दिया, पीछे जाकर स्नान किया फिर आया फिर बोला थूक दिया, फिर गए नदी में जा स्नान कर आए कुला थूक दिया। 108 बार वो आते गए वो थोड़ा थूक दे, वो थूक दिया जा स्नान कर यार, पैसे पगों पर गया अपनी बड़ी कृपा करी, आपको गुस्सा दिया यार। महाराज आपकी कृपा से 100 स्नान हुए, हमारे स्नान का महत्व है, हमारे साथों में लिखा है स्नान का महत्व, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं 100 बार नहीं, ये आपकी कृपा से मेरे 100 नाता ही, मैं 100 बार नहीं नाता, मैं आपकी कृपा से मेरा फायदा हुआ 100 बार स्नान हो गया। एकनाथ जी महाराज की एकनाथ जी का जीवन चरित्र लिखे हुए, आपकी कृपा से 100 स्नान हुआ, हमारे स्नान का महत्व है नदी में स्नान करने का, बोलो इतना आपकी कृपा से हुआ नहीं तो कम वो करता ही नहीं था 100 स्नान नहीं, ऐसे संत हुए हमारे एकनाथ जी महाराज बड़े संत हुए, दक्षिण में सुने बड़े बड़े महात्मा अच्छे अच्छे, तो सदा ये करते अपना गुस्सा नहीं करेंगे रीस नहीं करेंगे, भाई कितनी मौज की बात है आनंद की बात है, हरदम प्रसन्न रहो एकदम आनंद है अपना, सदा दिवाली संत के 8 पर आनंद। साधुओं में कोई योग मिलेगा आदि नहीं मिलेगा, भगवान की भजन करने वालों में भी बहुत कम आदमी ऐसे जो गुस्सा नहीं करे, गुस्सा करे भाई ऐसा करो वैसा करो, बड़े जोर से कहते सबको कहे प्रार्थना करे, जब आपको इतनी बातें बताई ऐसा करो मिलता है बिछुड़ जाते वो अपना नहीं होता, एक बात याद रखो मिलता है बिछुड़ जाता वो अपना नहीं होता, पहले से ही मिला हुआ है बिछुड़ता है ही नहीं वो अपना होता है, ऐसा अपना एक भगवान है, अपना एक भगवान है, मेरे तो मेरे बात दूसरा कोई, मिलता है बिछुड़ जाता है, शरीर मिलता है बिछुड़ जाता है, संबंधी मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, धन मिलता है बिछुड़ जाता है, घर मिलता है बिछुड़ जाता है, ये अपना है ही नहीं, सदा ही से याद करो यार, जो मर जाए बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं, सेवा करो सेवा सब करो सुख पहुंचाओ सबको सुख पहुंचाओ, अपना नहीं है उनको सुख जब नहीं पहुंचाओ, अपना है उसको पसंद देंगे, मां रसोई बना रही है जवान जवान बेटा है, 1-2-8 बॉल में 1 बार जीता तो 2 बार और चीज खाता नहीं, 1-2-3-4-5 बार जीम लेता है, जो 2 बार जीमता है उसको खोल कर देती है, वो कर ठहर दे बेटा वही माँ शरीर संसार में माँ के समान सेवा करने का कोई नहीं, सुप्रे ये मैं उठ जाएगा तो शाम को जीवेगा, फिर इनको भूखा रह जाएगा, इन वास इनको पहले तो होगी तो ठहर जा माँ के बारे माँ के काके हृदय में भरे गया माँ रहे, उनको बेटा नहीं समझे क्या माँ है, सबका पता नहीं करने हुए तो सुप्रे दिल बचता था बकरी तरह से क्या नहीं ये भूखा उठ जाएगा तो सब धरती में गले। तो जितना संयम करते हो, जितना त्याग करते हो, उतना आपको शांति मिलती है। खास माँ माँ सेवा करती, माँ सब जीवन करे। संत बनो आप, त्यागी बनो, लोगों को आराम पहुंचाओ, बुरा किसी का मत करो, दिल किसी का मत का दिल खुला का दूर है, किसी का दिल नहीं उखाना, चीज नहीं उखाना, आनंद रहेगा, मौज रहेगा, किसी को जीत नहीं पड़ेगी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मधुर जीवन सफल, जी नहीं दुखाएंगे भाई, सेवा करेंगे, उत्साह से सेवा करेंगे, सेवा नहीं कर सके तो नहीं, दुख नहीं है, बुरा नहीं करना, बुरा किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं, चाहना नहीं, बुरा मानना नहीं, बुरा करना नहीं, ये तीन बात अगर पाल लो आप पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। कैसी बढ़िया बात है, शुभ बात है, कोड़ी एक का खर्चा नहीं, एक कोड़ी का खर्चा नहीं, क्या खर्चा लगेगा, हम बुरा नहीं करेंगे, आप उसी गाड़ी ले देंगे, क्या बंद पड़ी हमारे, बधाई बहुत सस्ती है, बधाई कर लो, करो जगत में तुम्हारा भी भला होगा। सुनिए, बुराई मत, किसी को भी बुराई नहीं कर रही। कई सज्जन ऐसे होते हैं जो भाई हम बुराई नहीं करेंगे, ये बुराई नहीं करेंगे, संत हो जाते, संत गृह में रहते हुए चलते हुए संत हो गए, किसी को बुरा नहीं करेंगे। अब वो बुराई नहीं करेगा, वो मछली एक मांस खाएगा कभी, थाली में मशानता की आवत करानी ना, जीव मार जोर करे, खाता करे बखाड़, पीपा पर तक देखिए, थाली मार मशान, थाली में मशान है, थाली में मशान रख लो, शुद्ध करो, शुद्ध भोजन, शुद्ध आचरण, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, अमृत का बर्ताव, अमृत का बर्ताव, सब अमृत का, सब खुश हो जाएंगे, सब राजी हो जाएंगे, बड़ा पुण्य होगा, कोटि का खर्चा नहीं, बड़ा भारी पुण्य, खर्चा कुछ लगता ही नहीं, बुराई न करने में क्या खर्चा लगेगा, सब राजी हो गया। बुराई करने में मेहनत पड़ती है, करना पड़ता है, बुराई करेंगे नहीं। भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे गुण सीखो जो सदा अपने गुण पर गुणों की गुणी भर जाएगा, गुणों की पुटारी हो जाएगी, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा चाहना ही नहीं, किसी का बुरा चाहना ही नहीं, बुरा चाहने से बुरा हो जाए नींव नहीं है, आप साफ दे दो किसी को लगे नहीं भी लगे, बुरा चाहे नहीं करे ही नहीं, कैसे होगा, हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल जीवन, शुद्ध जीवन हमारा बीते, निहाल हो जाए, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सदा याद रखो, सदा अपना जीवन शुद्ध बनाना है, अपने को निर्मल बनाना है, अपने को अच्छा बनाना है, अच्छा बनाना अपने को सीखो, मधुर जन्म मिला है भगवान की कृपा से, अच्छे कुल में जन्म हुआ है, अच्छा संग मिलता है, अच्छी पुस्तकें मिलती है, गीता रामायण जैसे ग्रंथ मिलते हैं, भगवान की बड़ी भारी कृपा है, अच्छा संग मिलता है, अच्छा संग भी हर एक मिलता नहीं, दुर्लभ है, कठिन है, इस वजह से सबको बना करो, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। भलाई करने में जोर आता है, भलाई करने में खर्च लगता है, बुराई न करने में कुछ खर्च, और भलाई करो सीमित हो गई, सौ की दो सौ की पांच सौ की हजार दस हजार बीस हजार सीमा होगी। बुराई न करना असीम मनुष्य, बुराई किसी की नहीं करेगी, बुराई न करना असीम बधाई है। दुनिया मात्र का उपकार करता है, जो किसी का शरीर से वाणी से मन से किसी का पूरा कभी चाहता नहीं, किसी का पूरा नहीं करता, त्रिलोकी की उपकार करता है, त्रिलोकी का उपकार करता है, इतना पुण्य होता है। बुराई न करने में इतना वाला होता है, किसी का पूरा चाहता ही नहीं, किसी का बुराई करता ही नहीं, भलाई घर में सीमित होगी थोड़ी होगी, बुराई न करना बढ़िया बढ़िया सीखे। जिनने कुछ दीना नहीं दीना में दीन दीना नहीं दीना भेज हजार दीना नहीं तो दीना भेज हजार, किसी का ले ही नहीं पर चले ही नहीं। संतों का से स्वभाव होता है, सबका सेवा करते हैं, सुख पहुंचाते हैं, सबका भला हो। सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबसे निरोग हो जाए, सबके मान मंगल आनंद होता रहे, आनंद ही आनंद होता रहे, मस्त होते रहे, मौज हो जाएगी, भलाई भलाई भला होगा। ध्यान दो ध्यान दे, अपना जीवन मनुष्य शरीर बिना मनुष्य शरीर है, ये मौका है। मनुष्य शरीर के द्वारा आप बहुत ऊंचा काम कर सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं मनुष्य के द्वारा, और नरकों में जा सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, तो अपना सत्संग करेंगे, पढ़ाई पढ़ाई करेंगे क्या। तो थोड़ी देर ठहरे भाई, कहीं सूचना देने दे दो भाई, कीर्तन करे भाई, मस्त और टोटा कीर्तन करता है, ठहरना हो सूचना सुन लो फिर कीर्तन करे। हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे।